și m-am trezit într-un pâns măi. Se făcea că mama mea măi plângea și mă căuta măi. Și prin visul mai tine.